برگ سبز، برنامه شماره 202. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی‌الدار غیره دیار. آن بانگ بلند صبحگاهی، این زمزمه شبانه تو. من اندوه خویش را ندانم، این گریه بی بهانه تو. ای آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبانه تو. افسون شده تو را زبان نیست، ور هست همه فسانه تو. کشتی مرا چه بیمه دریا، کشتی مرا چه بیمه دریا، طوفان ز تو و کرانه از تو. Thank you. مرا چه بیم دریا، کشتی مرا چه بیم دریا، طوفان ز تو و کرانه از توست، گر باده دهی وگر نه غم نیست، گر باده دهی وگر نه غم نیست، مست از تو شراب خانه از توست. می را چه اثر به پیش چشمت، که مستی شادمانه از توست، پیش تو چه توسنی کند عقل، رام است که تازیانه از توست. من می گذرم خموش و گمنام، من می گذرم خموش و گمنام، آوازه جاودانه از توست. من می گذرم خموش و گمنام، من می گذرم خموش و گمنام، آوازه جاودانه از توست. من می گذرم خموش و گمنام، آوازه جاودانه از توست، چون سایه مرا ز خواب برگیر، که اینجا سر و آستانه از توست. Thank you.

عزیز من. بر سر تربت ما چون گذری همت خواهم جانم جانم جانم ما چون گذری همت خواه که زیارت که رندان جهان خواه زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کسی که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 202 برگ سبز بود که با شرکت آقایان جلیل شهناز، اکبر گلپایگانی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ شوشتری، اشعار از عطار، سایه، حافظ و عراقی، گویندگان روشنک و ثابت ایمانی.